yai kamalambala, yai nki, yai kamalambala, kusimba ve mukusa. Yai nki, yai kamalambala, yai nki, yai kamalambala, kusimba ve mukusa. Pimbugina, kadanse pimbugina, pimbugina, kadanse kamalambala. Pimbugina, kadanse pimbugina, pimbugina, kadanse kamalambala. Pimbugina, kadanse pimbugina, pimbugina, kadanse kamalambala. Ah, mumembo. Gigo digi nuna, mula ambi kega mununa. We fayama wagu. Shidu lenu ngoma, twegu mesu. Shidula, shidula, shidula. Pimbugina, kadanse pimbugina, pimbugina, kadanse kamalambala. Pimbugina, kadanse pimbugina, pimbugina, kadanse kamalambala. Yeba pangie, yeba pangi kilangoma, yeba pangie, faswa ya bwala mudanda mama. Kina lugamba mama, kadansa bwala mudanda mama. Ina kadanse ya bwala ya bode mafula mudanda mama. Yelu kama e, yelu kama sengula mama. Pimbugina, kadanse pimbugina. Pimbugina, kadanse kambalambala. Pimbugina, kadanse pimbugina. Pimbugina, kadanse kambalambala. Pimbugina, kadanse pimbugina. Pimbugina, kadanse kamalambala. Pimbugina, kadanse pimbugina. Pimbugina, kadanse kamalambala. Pimbugina, kadanse pimbugina. Pimbugina, kadanse kamalambala. Pimbugina, kadanse pimbugina. Pimbugina, kadanse kamalambala. Pimbugina, kadanse pimbugina. Malafu memana, kadanse memana. Abu o oh.